Очите на мъдрия. 26-та неделна беседа, държана от учителя на 1 април 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Бог е любов. Ще прочета 2 глава от Еклесиаст. На мъдрия очите са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. 14 стих. Трябваше да каже, че очите на мъдрия са извън главата му. Това е крайно материалистическо схващане. Един крайен материализъм в живота, че всичко ще се свърши. Тази книга минава за една от най-боговдъхновените книги. Аз ще говоря върху 3 извода, понеже цялата книга е написана върху едни философски мисли, афоризми. Противоречията в живота всичко работи за добро и всичко е постижимо. Противоречията съществуват за глупавите хора. Всичко работи за добро за умните хора. Всичко е постижимо за гениалните хора и за светиите. Ако се намирате в фазата на противоречията, вие сте един глупав човек. Ако сте в фазата, дето мислите, че всичко работи за добро, вие сте от обикновените хора. Когато почнете да мислите, че всичко е постижимо, вие сте гениален и светия. Сега аз не мисля, че ще внеса нещо ново у вас, нито пък, че онова, което говоря, ще поправи света. Целта ми не е тази. Целта ми е да подкрепя онова, което е вложено във вас. Когато дойде една слугиня, че полива едно цвете, тя само подкрепи онова, което е в цветето. Помага като едно условие. Нищо не внася в живота му. Хората някой път изискват да се разрешат мъчнотиите в живота. За глупавите мъчнотиите никога няма да се разрешат. Той да го знаете всички. Фет акумпли. Свършен факт. Че всичко работи за добре, това е за умните хора. Ако ние почнем да живеем малко по-друг живот, сегашните хора искат да оправят обществените работи. Той желание е хубаво, но то не е наша задача. Оправенето на обществения живот зависи от по-висши същества, които имат предвид кой ще оправи земята. Слънцето се занимава с оправенето на земята. Нима ние ще урегулираме пътя как да се движи слънцето? Той има тази работа за отоплението и за осветлението, за уреждането на живота. Слънцето има тази задача. Какво ние ще се занимаваме? Нашата задача е съвсем друга. Сегашните хора имат съвсем друга задача. Те се занимават с въпроса, защо е така създадена земята. Онези от вас, които сте от първата фаза, които мислите по-първо за противоречията в живота, ще ви дам за пример един негърски проповедник. Умен човек бил. Попитали го неговите слушатели какво правил Господ преди създаването на света. Той им казал: сечал пръти. За какво? Да бие глупавите хора като вас. То е неговото твърдение. Той мисли, че с това нещо се разрешава въпросът. Страданията са страдания, но само умният разрешава противоречията, които съществуват. Защото противоречието е нещо вътре у нас. То съществува в нашия ум, то съществува в нашето сърце, то съществува в нашата воля. Но според онова, което ние знаем, противоречието се намира в човешката воля. Злото в човека е всъдено в неговата воля, в свободата на неговата воля. Не е в неговото сърце, не е в неговия ум. Сърцето и умът в дадения случай са само условия, при които волята може да създаде някакъв порок. Защото мислите помагат на волята да създаде някакво престъпление, някакъв порок. И сърцето помага на волята да създаде някакво престъпление. Най-лошото от човека не проистича от човешкото сърце и от човешкия ум. Може някой да цитира, че сърцето е покварено, но покварата на сърцето не зависи от това, че сърцето е грешно. Когато една жена греши, кой е виноват? Мъжът. Мъжът в дадения случай развръщава една жена. Това е волята на жената, нищо повече. Жена, която се развръщава от един мъж, мъжът в дадения случай е волята на жената. Мъжът може да се развръщава от жената, жената е волята на мъжа в дадения случай. Тъй разглеждаме ние въпроса. Когато някой ми каже, че жена го е развратила, казвам, неговата воля е там. И когато един мъж е развратил една жена, нейната воля е там. Следователно, как ще я разврати един мъж, ако тя няма воля? Под думата воля разбирам желание да има нещо. Как ще ме отрови някой? То е желанието да пия. Ако не пия вино, как ще ме отровят? Ако не искам да дишам въздуха, в който има отровни газове, как ще се отровя? Казвате, може ли човек да не диша? Какъв е процентът на вдишването? Един човек взима по 20 вдишки на минута. Умните хора правят 10 вдишки, а гениалните правят 5 вдишки. Бог в цялата вечност прави една вдишка и една издишка. Вие казвате, че това са философски разсъждения, но човек трябва да разбира техните отношения, да ги свързва с нашето съзнание, за да видим какво е неговото приложение. Ние го считаме безполезно. За пример, ние може да считаме социологията за основна наука или физиологията, или медицината, или която и да е друга наука. Но всички тези науки допринасят за човешкото развитие. Та ние казваме, че онзи, който е създал света, го е създал по закона на числата. Ако човек в една глава има толкова противоречие, колкото противоречие щеше да има, ако имаше две глави, ако човек с две очи има толкова противоречие, колко противоречие щеше да има, ако имаше четири очи. Ако човек с две уши има толкова противоречие, колко противоречие щеше да има, ако имаше четири уши. Ако човек с една уста има толкова незгоди в живота, то ако имаше две уста, с които постоянно да говори, колко противоречие щеше да има? Много повече, отколкото при това положение. Една е главата привидно, но тя е разделена. Две глави има човек, това е привидност. Отвън има една глава, а отвътре са две глави. Дълго време ще мине, докато се създаде една глава. За сега дълги години ще минат, докато има една глава. Две глави има човек, мъжка и женска глава. Мъжете и жените се налагат едни други и постоянно караници има в дома. Човек не знае какво да прави. Какво трябва да прави? Сития, за да го изцериш, дръж го гладен, а гладния, за да го изцериш, нахрани го, но да не прияжда. Всичката философия седи в това. Не отказвайте нищо на вашето сърце, но онова, което даваш, да е на място. Не отказвайте нито една мисъл на вашият ум, но онази мисъл, която предлагаш на ума си да хване място. Най-после онзи, който разбира, всяка една постъпка, която човек е направил, трябва да хваща своето място. То е необходимо за самия човек, който работи. Занимава се човек с търговия, но търговията си има своето място. Може да е търговец на плътове, на едри стоки, на колониални стоки. Може да е лекар, на болни, може да е и поет. И това е занаят. Той пише в книгите, издава ги, пише във вестниците, може да е филолог, може да е анатомист и така нататък. Следователно, всеки може да е социалист, може да е комунист, може да е православен. Това са все занаяти, защото оня, който стане православен, търговия, това по-добре прекарва. В Америка, ако идете в големите църкви или в еврейските църкви, всяка църква лекар си има. Защо става лекар в тази църква? Понеже има клиенти. Както партиите у нас. Лекар, който принадлежи към някоя църква, членовете на църквата няма да викат някой лекар отвън, но ще викат своя лекар. Той ще има клиенти, преглежда днес 10, 15, 20 души, как няма да поддържа църквата. Ти си партизанин, ти си комунист. Как няма да поддържаш тази клиентела? Това не е още идейно. Не, че нямаш право. Ти може да бъдеш земледелец, да обработваш земята. Ти може да бъдеш градинар, да обработваш градината. Ти може да бъдеш учител, да учиш децата. Ти може да бъдеш майка, да раждаш деца. Ти може да бъдеш баща, той е занаят, ще отглеждаш тия деца. Да казвам, във всичките занаяти човек има отговорност. Той не може да носи тази титла без отговорност, той е противоречие. Сега ще кажете, тия работи за другия свят има ли ги? Че защо ни е онзи свят, когато имаме този свят? Чудно нещо, когато искате да проектирате този свят в другия свят. Два свята не може да бъдат еднакви. Аз разсъждавам като вас философски. Има друг свят, той не може да бъде като този. Числото 2 не прилича на числото 3 и 3 не прилича на 4. Всички се различават, но тия числа имат отношение едни към други. Ще каже някой, че 1 и 2 са едно. Добре тогава. Имаме практически 3 лева, нали е все едно? На тебе 1 лев, на мене 2 лева. Нали е все едно? 2 или 3? Казваш, че между 1 и 4 няма разлика. Хубаво. На тебе 1, на мене 4. Има разлика. Сега съществуват известни противоречия в света. Под думата глупави хора разбираме хора, които не са се заели да изучават природата. Противоречията в живота съставят объркан материал, който за бъдеще хората трябва да обработват. Той, от което ние страдаме, за бъдеще ще създаде една култура, едно цяло щастие за бъдещите поколения. Не щастието на сегашните поколения, то ще бъде цяло щастие за бъдещите поколения. Майката, която ражда едно дете, ще бъде щастлива, но някой път тя плаща с живота си, то остава живо. То може да умре и може да остане заедно с майка си, за него е безразлично. Ако детето е умно, няма да умори майка си. Ако умори майка си, то е много глупаво. Някой път майката остава да живее. То е само едно твърдение, което изисква научно доказателство. Понеже нямаме време за тези доказателства, то ще остане като едно твърдение. Ако туриш един глупав кучияж да те води, какво ще стане? Ще те прескамбурчи някъде, ще прекатури колата. Тогава казвам, ние има да боравим с извънредно тънки сили в света. За сега всички мислите, че имате ум, сърце и воля. Къде е вашия ум? Къде е вашето сърце? Къде е вашата воля? Говори се някой път за душата, за духа, за сърцето, за способности, за какви ли не неща. Всички третират този въпрос, кой от вас е видял своя ум? Кой от вас е видял своето сърце? Като турите ръка на сърцето, топти. Като си туриш ръка на главата, казваш, имам ум. Ако нямате глава, нямате ум. А всъщност сила има, която работи в мозъка. Тя е непонятна за нас. Но някой път ние знаем, умът е възвишеното, благородното. Казват социален ум. Изработи една хубава картина, изработи един часовник. Казваме, социален ум има този човек. Или човек може да е с религиозен ум. В какво седи религиозността на човека? Религиозността – това е социално чувство. Религиозният човек е влюбен човек. Както момата е влюбена в момъка, така и религиозният е влюбен в някого. Ще ми разправите, че е влюбен в Бога. Той е влюбен. От сутрин до вечер мисли как да влезе в Царството Божие. Както една мома постоянно мисли за момъка, за някой княз, да се жени за него, да влезе в палата му, да има слугини, религиозните хора мислят да влязат в рая, да се освободят от дявола. Кой е дяволът? Лошите условия на земята. С това аз не искам да засягам сегашните ваши вярвания. Аз не ги зная, аз от своя гледище разглеждам въпросата и обективно. Тъй както аз го схващам и виждам. Това са все още начатък на един религиозен живот. Понеже момата, след като се влюби в един момък, той е начатък на любовта. После ще се образуват особени отношения, тя не знае доколко го обича. Най-първо момъкът коленичи пред нея, казва: ти си едно божество, ти си за мене всичко, без тебе не мога. После като се ожени, по три пъти на ден той я поздравява, че някога изтичат по няколко сълзи от умиление. Сега като говоря, не го вземайте обективно. Аз не говоря за женените, защото и тези, които не са женени, и те ще дойдат на тези парила. Каквато работа ти да хванеш, ти ще се ожениш за нея, ще плачеш и оттатък ще миниш. Аз считам всичките професии, които човек изпълнява, той се жени за тях. Ставаш лекар, ти се ожениш. Ставаш професор, ти си се оженил. Ставаш градинар, ти си се оженил. Ставаш земледелец, ти си се оженил. Ставаш лозар, ти си се оженил и плачеш за лозето. Защо? Умряло лозето. Аз вземам това в широк смисъл. Ние обвиняваме само жените. Той се оженил и се оплаква у жена си, че не била такава, каквато трябва. Не знае дали човек има право да се оплаква. Глупавият има право да се оплаква от жена си. Добрият ще каже: всичко, каквото върши моята жена, е за добро. Добър е умният човек. Пък гениалният, като умре една жена, ще каже: аз чрез своята жена щях да постигна най-великите работи в света, каквато и да е жена. Тогава, де е противоречието? По някой път, онези, които вярват в Бога, че Бог е създал света, считат го за най-умното същество, за най-силното, каквото каже, става. Ако той, което те твърдят, е вярно, де е това противоречие в света? Защо намираме противоречие в делата на той разумно същество? Едно от двете ще остане вярно. Или ние сме от глупавите, които не разбираме, или че сме от умните, или че сме от гениалните и от светиите. Едно от трите положения вземам. Ако взема първото място на глупавите, няма какво да го коригирам, понеже самата глупост ще ми създаде най-големи страдания. Сега от моето гледище как се създават неприятности в света. Представете си едно семейство, в което синът е живял до 21-та си година, един отличен живот при баща си и майка си, бил много внимателен, послушен. От това гледище с любов се отнасял, но след като стане на 21 година, малко започва да му се замъглява умът, почва да закъснява, късно си иде вечерно време. Един ден виждаме, че някой отвън го чака. Бащата казва: синко, викат ти отвън. Иде той, погледне малко, баща му казва: какво иска от тебе? Този син ходи на гостилницата, а ни ядене, ни пиене плаща. Той не казва на баща си, че е задлъжнял, но казва: този е безделник, иска назаем пари от мене. Бащата вади и дава. Защо? Защо не каже истината на баща си, а лъже? Защо не казва, че е ходил в гостилницата и ядоха, а казва на баща си, че този е безделник, някакъв иска пари назаем? Защо човек, като направи една погрешка, не признава погрешката си? Иска той по някакъв начин да мине, да не му падне реномето. Той не знае, че в света няма нищо скрито покрито. Всяка една постъпка, всяка една мисъл се изнася тъй, както светлината. Няма скрити дела в света. Някои крият стъмнината в света. Тя съществува по единствената причина на божествената любов, която иска да закрие престъпленията на хората, да не ги виждат. Защо съществува тъмнината? Бог е направил тъмнината, за да скрие престъпленията, за да се пазим да не страдаме. Защото ако вечерно време виждаме какво се върши по лицето на земята, вие не бихте спали. Като видите престъпленията от най-малкото до най-голямото, вие през цялата нощ не бихте могли да спите. Бог затулил малко очите и ушите, направил ги дебели, да не виждате и да не чувате. Той се заел с най-трудната работа в света, да измени този безпорядък в порядък. Защото в света съществува два порядъка. Един божествен порядък на щастието и другият е човешки порядък. Всички нещастия проистичат от човешкия порядък. Той нещо хората го наричат карма, прераждане. Прераждането е закон за изменение на човешкия порядък в света в божествен порядък. В прераждането има закон за заспиване и пробуждане. Кога човек се пробужда? Като слиза от невидимия свят, той трябва да заспи. След той по начина, по който са го приспивали на невидимия свят 45 години. След като заспиш, ти ще слезеш на земята и ще се родиш. Като се родиш, ти ще почнеш пак по обратен процес да се събуждаш. Той го наричат растение. Едно малко детенце се пробужда, пробужда. Като дойдеш до 45 години, ще дойдеш до възрастта, в която си бил в другия свят. Ако не можеш да се пробудиш, започваш да заспиваш. До 90 години станеш съвършенно заспал и заминаваш за другия свят. Там отново го приспиват, спал и заминал за другия свят. Отново го приспиват 45 години и пак го приспиват 45 години, че на този стария човек ще му вземе 90 години, докато отиде на земята. Онези, които не са приспани на земята, им взима 45 години на оня свят. Не може да ги събудят и 45 години да ги приспят. Приспиването е един процес, за да се намалят ненужните страдания, които човешката душа изпитва, да се премахнат всичките онези образи, които спират прогреса на човека. Понеже ужасно нещо е да виждаш тези противоречия, защото за да расте човек, да прогресира, трябва да влезе нещо хубаво в душата. Той трябва да живее в доброто. Със злото човек не може да прогресира. Като почне да прави зло, те го приспиват и не може да мине повече от 45 години да не заспи човек. Та когато влизате във втората глава, Соломон, който разбирал противоречията, той разглежда нещата, които са свързани. Той разглежда този и онзи свят, разглежда всичките противоречия. Който не разбира този мащаб, той ще мисли, защо така е мислял Соломон. Той е бил запознат, той е изучавал отношението между този и онзи свят, живите същества, които живеят в този и онзи свят, какво отношение имат. После, понеже ги опитва по един временен начин, свиното той е развивал своето ясновидство, казва да опитам сърцето си. Онези, които пият винце, стават ясновидци. След като пие, започва да вижда той. Само онези, с които употребяват виното, те знаят мярката. След като изпие една-две чаши, той спре там да пие, защото другото е непотребно. След като придобиеш той начало, достатъчно е да спреш там. Най-лошото е там, че пияниците продължават да пият и с това нарушават той равновесие. После, ако е богатство, всички тия пари хипнотически действуват. То е едно поощрение, ти ставаш ясновидец. След като ти турят на разположение 100-200 хиляди лева, ти ставаш ясновидец. Виждаш къща, автомобил, щом ти отнемат парите от джоба, ти ставаш сляп, нищо не виждаш. Тъй, щото и парите правят ясновидец човека. Широк простор ще се отвори за тебе по единствената причина за развиване на твоите способности и чувства. Умният човек, който разбира нещата, вижда, че парите работят за добро. Страданията, лошите жени и лошите мъже, кражбите, всичко това в дадения случай са анормални прояви на Великия закон. Кражба е, когато човек вземе повече, отколкото му трябва. Пиянство е, когато човек пие повече, отколкото му трябва. Всичките престъпления в света седят в това, че сме взели повече, отколкото ни трябва. Та когато този еврейски окултист Соломон е казал «Суета на суетите, всичко е суета», съвременните хора казват, че трябва да работим. Как ще работим? Как ще се оправи светът? Никога в света не е имало толкова оратори, колкото сега. Много хора работят в парламента, в църквите и в Америка има 3 до 5 хиляди проповедници. България има 3 хиляди свещеници. Навсякъде по света има много хора, които проповядват, а при това, наместо светът да се подобрява, става по-лош. Привидно е само така. Ние днес сме в едно много добро положение, отколкото в миналото. Но понеже не сме готови да използваме той, което знаем, нямаме достатъчно вяра, чрез която да вземем необходимите сили и да обработим той, което знаем. Например, сегашните хора, които гладуват, гладуват по единствената причина, че нямат вяра. Ако разбираха, сегашните работници, които работят по насилие, то е един метод. И богатите работят чрез насилие, и работниците работят чрез насилие, то е един метод. Той е допустим в реда на нещата е, но казвам, има и друг начин, който е по-добър от този и за работниците, и за богатите. Ако тия работници коригират своя ум и повикат любовта на помощ и насочиха своя ум към богатите, богатите щяха веднага да отворят сърцата си, щеше да стане това, което трябва да стане. Ако всички богати хора биха концентрирали своя ум към любовта, те щяха да накарат работниците да работят както те искат. Но понеже не употребяват този закон, има едно противоречие. Ако се проповядва, може да се направи един опит. Даже религиозните трябва да направят този опит. И те някой път употребяват старите методи, казват, защо не убиха този престъпник? Тогава не е ли същото учение? Ако за един престъпник казват да се затвори, да се замине, да се махне от света, окултният закон показва, че този престъпник, като се махне, в другия свят е по-опасен, отколкото тук на земята. Добрият човек, който на земята не е могъл да действа, като замине за другия свят, става по-силен 10 пъти. Следователно, добрите хора трябва да идат в онзи свят, за да могат да извършат нещата добре, както на земята не могат да ги направят. Но някой път и злите хора искат да умрат, за да може да направят нещо зло на този свят. Те мислят злото за добро. Един престъпник мисли злото за добро, обаче трябва дълга опитност да се убеди той сам, че онова, което той прави. Като се направи на него, той ще съзнае, че не е добро. За пример, един престъпник, като измъчва жертвата си, той мисли, че е в реда на нещата. Но ако тази жертва започне да го измъчва, вижда, че не е право. Да казвам, по този начин, по който сега живеем, ние искаме да разрешим живота си по един стар начин. В края на краищата, онези, които предвиждат бъдещето, предсказват, че на земята може да бъде след един век или след два века, или след 3, 4, 5, 10, 15, 20 или 100 хиляди века, или 1 милион века, земята ще бъде изгорена. Самите хора ще създадат един огън, ще се запали земята и всичко ще се стопи и няма да остане от сегашната култура нищо. Няма да остане ни народно събрание, ни църква, ни джамия, няма да останат паметници, няма да останат постройки, няма да остане ни мъж, ни жена. Всичко ще стане на каша. Като дойде някой, ще види цялата земя чиста от всички престъпления. Какво ще бъде след той? Когато сегашните хора изгорят в крематория човека, какво остава от него? Вземат му свещения прах и го турят в една турба. След като мине големия огън на земята, нашия свещен прах ще остане. И бъдещите хора, които някога ще се въплътят на земята, може би някой от вас ще да дойдат, от този прах ще имате и вие. Но това са ред разсъждения, които не ни интересуват. Може да каже някой, че не го интересува, че какво го интересува. Ако сегашният живот не е свързан с бъдещето, в живота съществува едно звено между всички същества, от най-малкото до най-голямото, и всички същества са свързани в едно звено. В света няма разделение. По-видимому, животните са разделени от хората, но те са свързани с хората. По-видимому е така. Растенията са разделени от хората, но и те са свързани. Само ако се премахнеха животните и растенията от земята, ние щяхме да почувстваме каква голяма полза принасят. Ще видим, че тия дървета са много умни, тия дървета са отлични химици и знаят много повече, отколкото човек знае. Някои живеят по-дълго, отколкото животните, по 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 хиляди години. Човек, който минава за философ, едва ли достига 100 години. Някой живее до 150 и много рядко до 250. Съвременната статистика показва, че имало в Китай един китаец, който живял 250 години. Те казвам, ние сме в една нова фаза на разбиране на своя живот. на разбиране на природата. Аз искам да подкрепя онова, което е вложено във вас. Той, което у вас с раждането вие носите. Както онази слугиня, която на сила води едно животно, вие какво ще направите, то е ваша работа. Дървото трябва да расте, водата трябва да тече, човек трябва да мисли, геният трябва да расте, а светията да осветява пътя на всички хора. Всеки човек има свое предназначение. Сега вие се смущавате, какво ще стане с вас? Какво има да се смущавате? От един дъб какво ще остане? Дъб ще стане. От бора какво има да стане? Бор ще стане. От едно малко жълътче ще стане формата, която му е създадена. Човек ще остане в тази форма, която има в себе си. Определено е неговото бъдеще. Ако вие вървите по човешкия ред и порядък на нещата, винаги ще имате спънки. Човешкият порядък започва винаги с едно вътрешно безпокойство, човешкият порядък започва винаги с едно боледуване. Човешкият порядък винаги започва с малокръвие. Човешкият порядък винаги започва с разсейване на ума, с слаба воля, с слаби чувства и с слаба мисъл. Инвалид става човек, като влезе в човешкия порядък. А като влезе в божествения порядък, веднага става добър, разумен и след това става свободен. Свободата е само в божествения порядък на нещата. Сега ние търсим общата свобода. Може би свободата съществува. Не, че ние я извоюваме. Всеки човек сам ще извоюва своята свобода да е свободен, именно той трябва да се ползва от условията, които са му дадени в този свят. За какво има да воюва на нашата земя? Дадени са всичките условия и не може да стане повече от това, което му е дадено. Не може да излезе от своите размери. Всеки човек не може да излезе от своите размери. Той, което земята може да постигне, и той може да го постигне. Казва, че земята е грешна, не е така. Казваме, този грешен свят. Друг е въпросът. Този грешния свят е нашия. Земята никак не е грешна. Казвам, именно не грешете, да не би земята да ви избълва. Земята не търпи човешките грехове. Щом хората започнат да стават много грешни, свива се кожата, стават земетресения, разни нещастия и тя започва да интернира хората навън. Казвам, ако има противоречия, то са вашите неразбирания. Ако всичко работи за добро, вие сте разумни хора. Вие чрез противоречията можете да постигнете вашата цел. Вие сте в божествения ред на нещата, но трябва да имате разумна, детинска вяра. Сега аз мога да вярвам в силата на слънцето, понеже, но да вярвам в едно слънце, което никога не съм виждал. Не съм опитвал неговата сила, такива неща не проповядвам. Ако някой може да ми нарисува едно слънце и иска да ме убеди в това слънце да вярвам, то е едно заблуждение. Няма какво да вярвам в написаните слънца. Трябва да вярвам в онова слънце, което изгрява и залязва. Трябва да вярвам в онази земя, на която може да живея, а не на друга земя. Най-първо, ние не познаваме възможностите на земята. Ние живеем на земята, която още не познаваме. Казвам, хората още не познават земята, на която те живеят. Ако те я познават, ще видят какво е приготвено. Че знаете ли, до 38-та година какво може да стане? До 38-та година ще има големи земетресения. Забележете само, ако станат. Голямо земетресение ще има. Защо? Защото според астрономическите изчисления ще има голяма деятелност и тя ще се отрази на Земята. Вие очаквате да уредите работите си. Много къщи ще бъдат съборени, много параходи ще бъдат потопени, много войни ще станат, много хора ще умрат, много хора ще бъдат убити. Защо? Защото хората са глупави. Кои искат трети порядък? Умните. Кои хора искат Царството Божие? Това са гениите и светиите. Някой казва, че ще дойде Царството Божие. С тия разбирания, които имаме сега на земята, Царството Божие е в нашите умове и не може да дойде там. Ако Царството Божие влезе в моя ум, ще произведе голяма промяна. Ако ти туриш едно яйце под една квачка и не се излюпи това яйце, струва ли си труда? Трябва да се постави под кокошката да се замъти. И цяла година да го държиш, ако не се измъти до 21-я ден, то е запъртък. Много хора искат да бъдат щастливи. Турете си яйцата под една кокошка, турете едно ваше желание под една кокошка, турете една ваша мисъл под една кокошка. И ако не се измъти до 21-я ден, то е запъртък. Преведете сега. Вие може да вярвате в много неща, които не може да постигнете. Ако вярвате в онова, което ви нашепва вашата душа, което ви подсказва вашия дух, вярвайте. Сега може да си мислите това, като го говори този човек, вярно ли или не, безразлично е дали аз мога да ви говоря или не, той важи за мен. Вие как мислите? То е ваша работа. За мен е в дадения случай, аз разбирам закона, за мен е важи, аз искам да мисля право. Като ви кажа една истина, ако вие не сте използвали, аз ще я използвам, аз печеля. Аз никога не губя. Не мислете, че ако аз говоря, че не искам нищо. Не, не. Много скъпо искам за моите беседи. Всяка моя беседа струва 100 милиона и то златни. Аз ги нося в банката, не печеля за себе си. Даром давам само на умните. Глупавите ги карам да плащат на общо основание. Аз ви казвам само закона, понеже ако си позволя такава власт, по-скъпо ще платя. Аз не съм от глупавите. Като направя най-малката погрешка, трябва по-скъпо да платя. И си отварям очите на 4, макар да има 2 очи. На 4 ги отварям, за да не пропусна. Вие каквото и да мислите, то са ваши възгледи. Най-първо трябва да се освободите от наследствените възгледи, от наследствените мисли, от наследствените понятия и вярвания на вашите деди и баби, които са мислили криво преди вас. От всички ваши вярвания на хиляди поколения трябва да се освободите, тъй както философите мислят, то не е право, защото не са се освободили от наследствените мисли на своите деди, които не са мислили право. Най-първо ние, религиозните, каквито и да сме, трябва да се освободим от предубеждението. Учените хора трябва да се освободят, които и да са без изключение. Човек само по този начин може да има един прогрес. Само по този начин вие може да сте здрави и щастливи. Какво го е ползвал този еврейския цар? Всичко имал. И злато имал, и слуги имал, и палати имал, и винци, и всичко имал, и бил недоволен. Той казва: побеля ми главата от моите глупости. Като казва суета на суетите, всичко е суета, казва: дебела е главата ми, да разбирам. Като четете Еклисиаст, най-после като разбрал, той дошъл до посвещение, става положителен, да разбира. Каза: нямам време. Като дойда втори път на земята, ще приложа практически, което разбрах. Така казва Христос. Савската царица дошла да учи мъдростта Соломонова. А тук има един, на когото мъдростта е по-голяма от Соломоновата. Христос не казва суета на суетите, всичко е суета. Той казва: това е живот вечен, да възлюбиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила, с всичкия си дух. В любовта е силата на човека. Като възлюбиш Бога, ти трябва да възлюбиш в света всичко живо. Като видиш едно живо растение, колкото и да е малко, като го видиш едно животно, да се зарадваш, че е дело на божествения живот. Животът да те радва тебе. Сега ние минаваме, убиваме едно животно, отсичаме едно дърво, заколваме една кокошка, едно агънце, правим хиляди нещастия в света. Когато дойде едно страдание до нашата кожа, да ни засегне, казваме: защо са тези страдания? Казвам: както живеем, така ще дойдат и страданията. Сега вие вече сте минали първата фаза. Светът е минал през първата фаза, дошъл е до втората фаза на разумното. Давид е написал така: всичко работи за добро. Вие работите с това, вие работите по същия начин, никога не допускайте отрицателното. Може да има противоречие. Никога не допускайте в ума си една отрицателна мисъл да вземе връх. Може да мине, но никой и никога не й давайте тя да стане властна. Никога не давайте на отчаянието да стане господар. Никога не давайте на безумието да стане господар. Съзнавай, че една постъпка е добра или зла, съзнавай и бъди господар. Злото, като е при тебе, и доброто, като е при тебе, да те познават. Че ти си господар, а не те, ти знаеш, че злото хлопа на вратата. Ти ще кажеш, чакай. Писанието казва, злото хлопа на твоята врата. Ако ти отвориш, то ще ти стане господар, нека хлопа. Ще кажеш, както казал един виден проповедник в Англия, при който дошъл един млад проповедник, дал му картичката си и казва, един от твоите брати в Христа те чака отвън. Той пише на картичката му, малко работа имам, за това ще почакаш. Ние живеем в една епоха, дето трябва да уредим отношенията на нашия ум, отношенията на нашата душа, отношенията на нашия дух. Питам един българин, след като умре, къде ще бъде гражданин. Сега е български гражданин, но след като умре, къде ще бъде гражданин? Ако ви идете в Америка, ще ви ползва ли, че сте български гражданин? Ако знаете английски и се опретнете да работите, вие може да си проправите път. Ако сте умен човек, няма да се мине много време, може да си проправите път. Но трябва да научите английски език. Трябва да го изучите и да постъпвате като англичанин. По-български ще ви дадат път. Ще ви кажат, такива българи не искаме. В Америка, която минава за напредничева страна, когато европейци минават по пътя, стражарът ги повиква и казва, хайде в участъка. Ако му откажете малко противодействие, веднага той казва, ние сме американци, искаме който дойде да се подчинява на американските закони. Учтив е той. Ако не се противиш, но ако окажеш съпротивление, веднага иде онзи англосаксонски ред на силата, казва. Ние имаме ред и порядък, всеки трябва да се подчинява. Там стражарите не са така надменни като българските, но те стърчат над другите. Високи са. Шест стъпки със своите палки. Всеки стражар прави гимнастически упражнения да дига 70 кг с едната си ръка. Ако се съпротивиш, ще те дигне с едната си ръка във въздуха, какво ще правиш? Той ще ти каже, тръгни с мене и ти ще тръгнеш. И тогава Христовото правило. Не противи се злому. А кой ще се противи? А кой не се противи? Кога човек не се противи? Той няма защо да се противи, той не търси своята свобода по физически начин. Кой е, който побеждава? Духът е, който извоюва човешката свобода. Ако във вас няма дух, може умът ви да е свободен, но свобода може да ви даде само духът. Ако вие имате един дух, който може да ви освободи, само вашия дух може да ви освободи. Следователно, божественото във вас, като дойде, вие ще почувствате сила, ще почувствате ред и порядък. Защо Христос се подложи на страдание? За да покаже своята сила. Той казва, имам власт да положа душата си, имам власт и да я взема. Виждаме, една вечер го хванаха толкова с римски войници, хванаха го, биха го, як човек е бил. След като го биха, дадоха му кръста да го носи, след като умря и кръстът му не можа да го издържи. Той излезе от гроба. Какво ще кажете? Слаб ли беше Христос? Не се минаха и 50 дни, когато имаше събрани 3000 души обърнати. Този умрелия Христос запали света от единия край до другия. Някои казват, че Христос нищо не е направил, че неговите идеи са навсякъде днес. И социалисти, и комунисти проповядват неговите идеи. Само, че те употребяват не силата на ума, не силата на духа, но силата на ръката. И единият и другият начин може да се употребят, но истинската свобода зависи от човешкия дух, където и да си. И в затвора да си, Правото е право. Доброто и при най-лошите условия, и при най-добрите условия е добро. Силният човек при всички условия е силен. Тъй седи законът. Няма какво да те е страх. Като дойде смъртта при силния човек, той казва: ето, заби ножа си в мене. Ще знаеш, че аз съм човек, който не умира. 100 пъти да го пробуде, да умре, пак ще оживее. Ако всички имате тази вяра, кой е онзи, който може да ви смачка фасона? Че може да ви смачка фасона едновременно, временно, няма нищо. Истинският фасон не може да се смачка. Аз се радвам, когато някой може да смачка фасона на човека. Божественият фасон на човека, фасона на неговото разбиране, никой не може да смачка. Никой не може да ви лиши от истинската свобода на човешкия дух. Следователно, никой не е в състояние нито мене, нито вас да ни лиши от свободата на духа. Ако вярвате, вие ще бъдете свободни. Тогава няма да бъде суета на суетите, всичко е суета. Тогава ще бъде: ето, Отец е благоволил да ви даде царство. На онези от вас, които вярват, този отец или добрия баща, или единствения син, единствения баща, благоволил да ви даде царство и тук, и навсякъде. Амин. Благословен Господ, Бог наш. Добрата молитва. 26-та неделна беседа, държана от учителя на 1 април 1934 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.